Книга пророка Наума. Розділ перший. Пророцтво про Ніневію. Книга видіння Наума з Елкошу. Господь – ревнивий Бог і месник. Господь відплачує, Він повний гніву. Господь своїм противникам воздає, Він плекає на ворогів своїх обурення. Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Господь, Його дороги в бурі і хуртовині, і хмари – порох під ногами в Нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки. В'яне Башан і Кармель, і цвіт Ливану в'яне. Перед ним тремтять гори, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається, усесвіт і всі його мешканці. Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається, і скелі розпадаються перед ним. Господь благий, твердиня в день смутку, і знає тих, що на нього уповають. Але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися за його ворогами. Що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну, і лихо більш не повториться. Бо хоч вони, мов тернина, що густо переплилася, хоч вони п'яні від своїх напоїв, вони будуть пожерті цілковито, як суха солома. Із тебе вийшов той, хто проти Господа зло намислює, лихий дорадник. Так, каже Господь, хоч вони і повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті і зникнуть. Хоч я тебе і засмутив, та більше не засмучу. Тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі, і розірву твої окови. Про тебе ж Господь заповідав: не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх тесаних і вилитих ідолів. Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним.